कैसे बताए तुझे तन्हा है तेरे बिना, यादों में तेरी रहे यादें भी मेरी अब सदा। कैसे बताए तुझे तन्हा है तेरे बिना, यादों में तेरी रहे यादें भी मेरी अब सदा। सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम, मेरी यादों में तुम, जाने जान दूर जाना नहीं फिर बुलाना नहीं, हो जा मुझसे तू अब आशना। यादें हैं बस तेरी जिंदगी, तू मेरी जीने का तू ही एक रास्ता, से जिया कैसे बताए तुझे तन्हा।